ألي بلا من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Ya mama ka ti aniyan de. E ma ti aniyan e ba na Qur'an biye ni. Ako. Nga to siranyara. Kata si fajar. Wallahi. Fala masbatu. Dalitul balaga. Ako mi duguna na kwe. Gabo ka bukura ka dugu konno. Nona dugu konno. Waram yakuli ram. Ila dar. Ako so wala duwa soro metu ma fo musulu musulu duwa nyini. Ko so be. Nie wala duwa nyini. Dauna. Kamele nuna. Ako ma dalitu alaiha. Arka ngani ngarka ka ngarka ka irana. Fata tu anga ta siama. Wallahi. Heja bil babi mus مسعود نعم ذرا كافر ركبنا قداسري سيدي انتم تنامونا وما ما كون سدد تنامونا وما ما كون سدد ما يرى بسنورا وما ما كون سدد وما ما كون سدد كم لا بسنورا وما ما كون سدد الكبر بيار يدلل وما ما كون سدد زور بسنورا sanga kumuka saidi abelu kono abebora namu kumukoni bo saidi kumukoni bo namu fatrakitul baba ngada abugo tiano akomi nyada abugo namu farajati ni anuzu namu mutokorondo kabombe abugo fakala sima turidu ya hara akanyini ngakoyen nyanke e munyiri abugo bara kanyini ngati namu adunya gadaratu hadatu adunya Dada Radu Radandu Akanyini kakwe mnini Wakuli nuhurudu umu sar Akuli kamele nali kwa njini Alaji imata Kamele misar Mia nali kwa njini Nga kwa mtu kurnu Fakala tu wamata sinobiha Akwe di umulika ni anayi Ya naduwe ni kamnuke Hea masukwela tu bihujine Kwa sisa na asukwela Menea ni msae kwele ma Hili ya duwe ni kamnuke Andu ndana muna Wa mama kumza daidu Wa mama kun sadaidu wa mama kun sadaidu nukuma kafoye matasi sikakuma me kurale kurale nukuma kafoye imatasi kuna kitisika me sadaidu dafi matongile la wala besomorale wallahi anu dalamuna wa mama kun sadaidu Alors, vas Nora. Wa mama Nora. Fakundo arsila ile ya du ya la bila na abon verde aboya akon munu ko so mai risalatu min waladi ya ku kira be ka bwadu na nyadi ama fakundo na munu so min sara diga na ko kira be yadi lekimalu balu wallahi bismillah balu salamuna wa mama kun sadaidu salamuna wa mama kun sadaidu kamola bas nora wa mama kun sadaidu wa mama kun sadaidu karmodon bas nora wa mama kun sadaidu arkabu biarnya delendu wa mama kun sadaidu ambar bas nora wa mama kun sadaidu rat biarnya delendu wa mama kun sadaidu anyaya kule wallahi anyaya kule akule juge akule akokira be menyadi amakabwade una ya fadalati fakaratia mutukornu kadu aduna ka fadunai nam farajati umsa kamele na kabo abora walaha siyabu sud wallahi fanfindi ara ka fanfindu fasabe na ora kunuke ya namu namu baba kuri amusude tianno nae warara kanu kesa yakoso namu ni sayakoso arka dabe hali arka fan wili fan kwele siri kosobe sayakoso arbiya dabe karako anya fan kwele siri jarka ko billi tike saidi wa mama samuna ferata ka fi mai samuna ferata ka wuli mai arka tanake namu na jira ferate wa mama kun sadaidu namu na wa mama kun sadaidu namu na wa mama kun sadaidu no ta sulama do vendi be semwele namu deli ela bi ma semwe chanyi tianno utagasi wala ga family no ko nyaale gawara karko bi sulama muso yele mana kafir muso nyamsiu namu yele mana kafir muso tianno fo ga ma kafir tarka u biya takata ma kafir ka bi subhanallah namu arko biyata namu arko biyata kata ma kafir ka bi tianno antum ta namu atije ba fo wa mama kun sada ko tiata tianno namu arka biya rado biya wa mama kun sada ibi ala do ko bala to musu ku biya do amerika wa afrika arka ka fu muso suki la tanamuna wa mama kun sada ibi tanamuna wa mama kun sada ibi arbe bas nora wa mama kun sada ibi arka bu biya nyadele do wa mama kun sada ibi nindira ko madoka makonyina na do nti andeniye tianno tanamuna wa mama kun sada ibi tanamuna wa mama kun sada ibi ele ka demi woro ube ka ta ta de modoma ba ke ka warmi na ka dilima modode me ki okoro okoro ku kanya kosabe kulu ida o ka warnyin lu amaku yana di jon mawo yado la tanamuna wa mama kun sada ibi tanamuna wa mama kun sada ibi ele ke do abi jale andum tanamuna wa mama kun sada ibi tanamuna wa mama kun hali ka do em ko korninu ile na manyina lira wodo be akabla ku wa taka bija ta warni ni wodo kana jida kai kuna amina ajabna anum na namuna wa mama kun sada ibi namuna wa mama kun sada ibi warka sara anum na namuna wa mama kun sada ibi namuna wa mama kun sada ibi wala da kun ga fa ina mamu walukun wa walukun fitna amu walukun wa walukun fitna amu walukun wa walukun fitna amu walukun wa wala dukun bidna eh wajadun taqrabika kana ka Allah gai namu eh ata bu akor namu na mamu kabato ka akor mamu na yilo kabata akor mamu na toka ji daga taka akor ndara ga kajibi yanu le kana siki bonan namu apiti ni danti yamina namu ina mamu walukun wa wala dukun bidna amu walukun wa wala dukun ala kaji dala mo do kunai kweli ya bu akun asinya ni ala tika abuwa kuna tika amamadontu atia atabia ye nina mamu wadukun wabla dukun vietinadu wabla dukun vietinadu ardewnu wabla dukun vietinadu arnafururu wabla dukun vietinadu ardenjagainu wabla dukun vietinadu jempatawun wala miyana na kete demba unu unu tuwa kura kafo wa makoma mami ka kwa jamne fara mkura ebo kaku tuwa katasiki lora ja kasaben namo katasiki ja namo aktifi mbo atipe bo den amama kata de umi uru donko don ura kakia imama denyo aktifi mbo siya arfa ufa ura mkobie alitida duwa raya wa uladuku fitnatu ati nyaru wa uladuku fitnatu ati nyaru wa uladuku fitnatu ati serbariru wa uladuku fitnatu yanaba kubari wa uladuku fitnatu ngonga batilu inale bati sakana jao no yato bia de nyando mbe tabi kwande sara amma dese de namo lola le ka dese mogora ka dese yera ifaurali ifaurali ya moje ka dese mogora namo ima ka domi jet woro aka nseta ni ka foya ta ka ban ye bundu ka dese demo ka dese mogora amma ti dese yera lira e ka dese yera wura rafo ma ko ifaura wala ba jmai namo amwalukum wa auladukum fitnatun amwalukum wa auladukum fitnatun yano ala kukutina lekana namo baba kana kuinka u ya ala kusulamati yake jadira sulamati yake ngwele wura kasoro kale wuru lamina ema wuru munkerera namo baba ala komitike alituka ndoroko wule ka ala kudaya ba uduna ala kasira diamond kwa mina wule namo ala tidati kama kudara afi ba mugora ura ni ataka nana mawardima herdiwa tutarnali ala jaku makusum mawar soro kadima ka bako kudum ba dengolo yi mozna donza la femi si nya fay jaw kero sugulay mi abana la takura taw wo min sugula wule le dugo ba kadati ka darala ko mukadati ka mudara femi biya wule ta wallahi ra na allo dutu ke nam ayala kuta ya ko afenor kadil ma kafenor eh dombe de mere da kafenor kadiyan annu be inyere na miku ka kanya karami do yidwa be ka kadala ta kare yu ke ina mamu warukum wa uladukum fitnatun amu warukum wa uladukum fitnatun yardumu wa uladukum fitnatun arna bururu wa uladukum fitnatun ka kanya ika mita ka wani nyumange ka bakin itadan ya ika saka bakin da tingalon nan namo ndika longa kutuna ke ya namo ma fo mo mira ala funsira arma aka na brodo ala kura ka to ala kura salat tingalo ko de e tingalo kele mi fo de ndika longa mi ka ndika sifla ke ayo tingalo fo ala harta ka tinya tingalo ko wodo afisa wodo yara dukani namo Betekena do lura baulingena do lura dagarkena do lura gusikena do lura anyomo muzol be doyi akana bawo ibeni enani banza doye kana dima ika banza kara ka ku kwesa ika sera lati anyini adayu abe kana makara ika sera lati anyini adayu zu la dulu aljanata adayu zu la dulu wala mata jaba ko mise ki mu tarayo Allah jekle ka fo ni ala ka kuma ni ka tasara indo italoni biya bara do mami eta sorara ayebo ala ko arna fururu wallahi yardun ku jarbulu ka diar madde janno Allah ko so ala ka na furdima ka fo le kutbe ka tadu aljanna kowa ni kana buru sor halla Allah ka fayi kuta metan wal jana rasmani lar Allah rafa mi biya jana sonam ya duwa fo fen ya sonam ya la wale le ba ka fo ko ala na forole ka sika duwa bora kuta ka jana masa subhanallah agana ko am walukum wa auladukum fitratu kwarna na forole ya donu adu ka deni matrida ko yarna na kirle ni ga do sor ke sike ko go don ka risk sa inna am walukum Allah kabarari. Nam.

Niti mame nga ulifoye. Nika ametuka ba nga ulifoye bitugu. Nika na badeba unkera fila. Wala beti kame fila deba unkera sawa. Isi reddama. Dunia gadaratu hadantu. Dunia gadaratu hadantu. Igame. Wajo wakada suwada anyaye kanyatu kufi. Minka zere fil buka kumbosi ya yafe. La hulula kuwata. Igame. Kumbosu kufi. Wala tama. Aye, kaya fata alo biya kagunde gunde. Subhanallah. Kuba na mwami msoro. Iti kaya fata u. Ube uri. Jaydi. Abiye be masabata nale. Jano. Fakala tili. Nama. Man anta. Dona kafoye. Kujor bele. Nama. Swalo il marawi. Kafoye ako kundu anna salo il marawi. Akone lebe swalo il marawi. Jaydi. Jerali il baria. Nama. Ako kundu sura kudwale buwara. Infili magabri kabur sura ma wala dik. Kakafu iduma. Jano. Nini idon kudwa borrandi. Kaza wa kaza. Nai. Larai. Nafe miye wile wile wile wile kadwara ka laka laka laka. Buwa. Kaba musu yifi. Adunia gadaratu hadandu. Adunia gadaratu hadandu. Nam. Nam. Arma dunia ye gadaratu hadandu. Kaba dunia de. Gadaratu hadandu. Dunia perenyi. Gadaratu hadandu. Ega mechani. Aye, akua kere anyi tanli. Raichi wovile azabi. Nyidun wallahi abeja ngarrade. Wawa yakulu ya umi. Rabaitani. Wamilala suwai waketani. Akuna ika ngoro ka ngoro. Kanita kantuku kamoko jugubiema. Fala maamintu. Fili anjabi rameitani. Na nana saika na kambiri jankara tukula. Hoku. Akunya poeti. Sede. Adunia gadaratu hadantu wallahi dunia. Akuna nyafo yete. Wena mtaturuti ima anta ali. Na ibe femi na kuni imato. Allah ubeni wabenaka. Yoma tazaka kusama anu sama. Akuni imato ibe femi na tani imato. Ya Allah beni alite. Lamina saundu wena tika bodoka. Huwa. Adunia gadaratu hadantu. Gadaratu hadantu. Tanamuna. Wa mama kunzadaitu. Tanamuna. Wa mama kunza daidu. Adu samadu walam yulade walam yakun lahu kufuwan fala ma samiyati fala ma samiyati al marat min musuna name gasiya ala wa sakatati illa al ardh musuka bi duguma kafirin ka gubre takhulu la qutala adunya gadaratu hadantu gadaratu hadantu dunya miyatani gadaratu hadantu marfarfudu gadaratu hadantu abarin jamba dunya miyatani gadaratu hadantu akandu jamba gadaratu hadantu abarin jamba dunya miyatani gadaratu hadantu marfarfudu gadaratu hadantu musoka benga kiri nam akiri na arkaji ebu waka fala maafi akati bakati buka ansadida anyana nasuma kakumbu kakumbu kakumbu wakaladi ya waladi nam yangu alaya akunde ebu nyambe ekwele yambe yano ebu nyambe ekwele yambe wallahu alimtu zalika biharika akwa la kundi ndiki ilia la lole kado kara kwe bemi ili rama afalitu kundi bemi na kanditi ya kato subhanallah gadaratu hadandu wallahi Gadaratu hadantu. Ulu kutungu muna. Wa mama kumzadaidu. Lebe sunora. Wa mama kumzadaidu. Aga sunora. Wa mama kumzadaidu. Lebe sunora. Wa mama kumzadaidu. Ulu kutungu andu tana muna. Wa nali o. Namu. Wa ya muna tajabu. Namu. Wa nali amu wal motu layali amu. Ya anzigil meduwe neta. Namu. Andur manjina aliku. Wala. Kama odwara mebi aje tarakar kwa anga urika tala sunora eleme. Tiano. Oh, mkodo tu jef ni aere. Mkodo tu amani yu. Aha. Edu ka lefi to dunia na tukutuwa. Na. Iko tukudon. Na. Mwiti tui. Namuna. Wa mama kunza daidu. Adu. Namuna. Wa mama kunza daidu. Ali arba sunora. Nyalon karko be minata me be minata ko ni makay wallah wa rakai batu ila ghay taala akun zalul marawindu bira alama saidi ndu bira alama ka bo sanga don rilaima yanno suma dalat akavuta ka dubuna kago ka sanga don la baka biye janja kago wa sarafati nawaiha kuma wora artanga sarat biema biye ajitar ta kata jama ka bo namo walla bizab gere afrika siyabi tafani ngore boka sirmi tafan funyi wa mama kunza daidu kana muna wa mama kunza daidu waraje fi ila kes saboni lagad waye namo fi drahim namo darema biya siyama kwa ana diswalu marawima saidi wakala ya swalu wa tasadaki bi haji an waladi akun swalu warmi bela na dieta ya bosara kai kadinduma salamuna wa mama kunza daidu kalamuna wa mama kunza daidu alora sinora wa mama kunza daidu wa mama kunza daidu worka nwar do tawandori arba sinora wa mama kunza daidu wallahi wa mama kunza daidu kare ko musoli man yana so adol marwi makara ku kan mogon ta kawari da makwa boka kai saraga kai kadia namo Nyandoro karamon lo yesa sa buna ni ko ko Salam ka buayere aka jamale ka taka bawo namo ako bo ya tara ngadi miski naruma namo namo aka sunyanle ka taka bakile de wala muto ga bo ya tara ni kadi miski naruma kanda asi buna kanda asi muni ya rabi amoro karamor ma aluru aluru ti ya ka bo abdi war sura tebe ya ka bo kam ni ka aluru ti ya bo den ya ni arba fara mo ko wafaniya eh alunna namuna wa mama kunza daidu wa mama kunza daidu aksara ka bo wa mama kunza daidu wa mama kunza daidu arma gamanya tuwariye wa mama kunza daidu wa mama kunza daidu arma fana jarafana le janu modiyeli wallahi donje alazi yakabo amati atafura amati chetalu janu amati chetalu huwa akaba madi amakasara allah ti aseri nini kaba takadu janamatu